miksi pyytämään, kun piti sanoa suoraan? Miksi aina mä tyydyn vai sulkeutumaan? Pomo unohti taas, piti olla vapaat. Nyt mä täällä vaan hoidan sen posteja, koska oppisin pitämään mun puoli. Katon soittelistaa, vois kappaletta vaihtaa. Nyt pitää löytää musaa mulle vai tietty biisi kelpaa. Lähden duunistaa.